شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که همه شما بچه های نازنینو خیلی دوست داره. خوش به حالتون. سلام دختر خانمای خوشگل و نازم، سلام آقا پسرای مؤدب و مهربونم، حالا احوالتون خوبه؟ الهی شکر. راستی بچه ها، وقتی یه موقع مامان یا بابا میخوان بیرون برن، شما رو پیش کی میذارن؟ پیش مامان بزرگ، بابا بزرگ، خاله، عمه یا همسایه های خیلی مهربون؟ خب اینو گفتم که بریم سر وقت قصه ای که مربوط به همین مطلب میشه. آخه چی بگم براتون، سنجاب خانم میخواد جایی بره اما نمیدونه بچه هاشو پیش کی بذاره. اسم قصه‌مونم هست چه کسی از بچه های من مراقبت میکنه. توی یه جنگل قشنگ یه خانم سنجابه با بچه هاش کنار حیوانات دیگه زندگی میکرد. چند روزی بود که برای خانم سنجاب خبر آورده بودن که مامانش که تو جنگل بالا زندگی میکنه بیمار شده. خانم سنجاب هم میخواست دو سه روزی بره پیش مادر تا از اون مراقبت کنه، اما بچه های خودشو که خیلی کوچیک بودن نمیدونست که باید کجا ببره، تا اینکه یه فکری به ذهنش رسید. یه روز صبح با یه سبد پر از میوه‌های جنگلی از جنگل خارج شد. کلاغی که روی درخت نشسته بود با دیدنش گفت: خانم سنجابه کجا میری؟ خانم سنجابم گفت: به دنبال کسی میگردم تا چند روزی از بچه ها مراقبت کنه. کلاغی قارقاری کرد و گفت: خوب، در مقابل این کار چی بهش میدی؟ خانم سنجاب گفت: این سبد میوه رو. کلاغه خنده‌ای کرد و گفت: نه، برای من چند تا فندق و گردو کافیه، من از بچه هات مراقبت میکنم. خانم سنجاب با خوشحالی گفت: راست میگی آقا کلاغه، تو میتونی اونا رو سرگرم کنی و براشون آواز بخونی؟ کلاغه بال و پرش رو به هم زد و گفت: البته که میتونم. بعد شروع کرد به قارقار کردن. بچه راستشو بخواین صدای کلاغه اون صدایی نبود که بچه سنجاب دوست داشته باشه. خانم سنجاب رفت و رفت. الاغی که یه گوشه وسط علفا خوابیده بود با دیدن خانم سنجاب از جاش بلند شد و گفت: خانم سنجابه کجا میری؟ خانم سنجاب گفت: به دنبال کسی میگردم که بچه همو نگه داره. الاغ گفت: خب در ازاش چی میدی؟ خانم سنجاب اشاره به سبد میوه کرد و گفت: این سبد پر از میوه رو. آقا الاغ گفت: به من فقط چند تا سیب بدی کافیه، من برات بچه ها رو نگه میدارم. خانم سنجاب خوشحال شد، گفت: راست میگی؟ خوب بلدی بچه ها رو سرگرم بکنی؟ الاغ گفت: معلومه، من بهترین کسی هستم که میتونم بچه ها تو سرگرم کنم. بعد شروع کرد به جفتک زدن و ار کردن. سنجاب خانم گوشاشو گرفت و فکر کرد که اگه جفتک های الاغه به بچه هاش بخوره چه اتفاقی میفته، و بعد به راهش ادامه داد. ناگهان خرگوش خانومی وسط جاده پرید و پرسید: سنجاب خانم کجا میری؟ سنجاب خانم گفت: میخوام برم دیدن مادرم که تو جنگل بالاییه، اما بچه هم تنهان، نگرانشونم، کسی نیست که از اونا مراقبت کنه. خرگوش خانم گفت بچه ها تو بسپر به من، خیالتم راحت باشه، من از اونا مراقبت میکنم. خانم سنجاب گفت چجوری اونا رو سرگرم میکنی؟ خرگوش خانم لبخندی زد و گفت به اونا میگم بچه های عزیزم، مادرتون رفته دیدن مادر بزرگ، قراره یه عالمه چیزهای خوشمزه براتون بیاره و خیلی زودم برمیگرده. عاقل‌ترین شما بزرگترین شیرینی گردویی و خوشمزه ترین و بزرگترین فندق جایزشه. بعد باهاشون بازی میکنم، آواز یادشون میدم، قصه براشون میخونم و یه عالم کارهای خوبه دیگه. خانم سنجابه از خوشحالی گریه کرد و گفت واهای چه خوب، خیلی وقتی که دنبال یه همچین کسی میگشتم. خانم سنجابه خرگوشو به کلبش برد، بچه ها رو به اون سپرد. خرگوش خانومم به سراغ بچه سنجابه رفت، باهاشون بازی کرد، براشون قصه خوند، بهشون شعر یاد داد، روی شنها نقاشی کشیدن، تو علفا غلت زدن، خوابیدن، خوراکی خوردن و بعد کنار هم خوابیدن تا مامانشون برگرده و براشون یه عالمه چیزای خوشمزه بیاره. گلای قشنگم، شما میدونین دیگه احتیاج به گفتن من نیست که مادرها خیلی بچه هاشون رو دوست دارن، مراقب بچه هاشون هستن، حتی وقتی ازشون دورن حسابی نگرانشونن. بچه هم وقتی از مادرهاشون دورن مواظبن که کاری نکنن که یه وقت خدای نکرده اتفاقی بیفته. خب سنجاب خانم ما هم تونست بالاخره خرگوش خانمو برای نگهداری از بچه هاش پیدا بکنه. گلای قشنگم قصه خوبی بود. تا فردا و یه قصه دیگه، خدا حافظ همگیتون باشه.